Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. İki haftadan sonra bu hafta artık normale dönüyoruz. Normal program. Gerçi geçen haftada 2012'nin grupları diye çaldığımızda Aerosmith'i eklemeyi unutmuşuz. Sonradan fark ettim. Aerosmith'in albümü de bence bayağı etkileyici bir albümdü. Yani gerçekten Aerosmith esasında uzun zamandır bir şekilde yapım aşamasında olan fakat Steven Tyler'ın grup elemanlarıyla yaşadığı özellikle. Bir de kanser geçiriyor tabii. Tabii yani önce omuzunu kırdı daha sonra kanser teşhisi kondu. Bayağı yani grubun başına gelmedik kalmadı. Yaşlandılar. Ondan sonra anladığım kadarıyla bu albümün yapımını uzatmakla birlikte kaliteyi de arttırmış. Evet. Yani gerçekten özellikle back vokaller olsun işte kullandıkları sound. Ya gitar soloları bile gitar çok sololar, etkileyici. Yani Joe Perry gerçekten döktürmüş. Joe Perry yani 90'dan sonra uğraşmış. Hiçbir şey yapmamıştı. Evet. 20 sene önceki albümlerin üstüne. Gete Grip'tir değil mi onların son iyi albümleri? Yani ben Gete Grip diye hatırlıyorum. Evet. Pump'ı iyi bulurlar ama Gete Grip'tir bence. Yani yani Aerosmith'in Aerosmith olma albümleri onlar tabii ama Aerosmith'in benim sevdiğim yanı rock'n'roll dönemi. Tabii daha eski dönemi. Ama sound olarak 80 baktığımızda. 80 başları hatta 70'ler. Sound olarak da baktığımızda 90'lı yıllar. Çığır açmıştır. Yani çünkü öyle bir dönemdi ki o. Yani, parayı yığdılar diyorsun. Yani gerçekten müzik endüstrisi 80'lerin başında MTV ile beraber patladı. 80'lerin başında o hızlanma dönemi. Ondan sonra 80'lerin ikinci yarısı 85-90 arası inanılmaz bir para akümülasyonu. Evet. Ondan sonra o grunge geldi. Bunun ekmeğini yani sen de görüyorsun. Bir ya da iki tane albüm yapıp. Grunge grupları inanılmaz paralar kazandılar ve ondan sonra düşüşe geçti. İşte Aerosmith birincisi Metallica'dır. Yani grunge olmayıp o ekmeği çok iyi yiyenlerden. Yani onu hep ayrı bir kenara koyarım. O 91'deki o meşhur Metallica albümü. Hala yiyorlar. Bir de bu tip gruplar yani Bon Jovi örneğin 90 başlarında çok çok iyi bir albüm çıkardı Keep the Faith'ı çıkardı. Ondan sonra Aerosmith o dönemlerde ard arda çok çok iyi albümler patlattı. Yani bu gruplar özellikle tabii ki hepsi dikkatini çekiyorsa Amerikalı. O dönemde çok ceplerini doldurdular ve Aerosmith de o yani o dönemde sonra ceplerini dolduran Queen de var tabii. Onu es geçmeyelim. Şimdi yani Queen 90'a kadar. Queen dediğin hani gibi Freddie yani 92'de Freddie Mercury'nin ölümüyle durdu. Ama inanılmaz para kazandılar. Tabii. Yani zaten Queen şeyini adını söyle. Hayır Amerikalı grup dışında bir grup söylemek için eleştirel yaklaştım. Peki oldu. İngiliz diyeyim hadi. Peki. Avrupalı diyelim. Avrupalı. yani ona bakarsan dediğin gibi işte hani o New Wave of British Heavy Metal dediğimiz o gruplar da ama çok iyi yani para kazandı. Hiçbir Iron Maiden o kadar para kazandı mı? Şimdi yok, kazanıyor. Judas'ta Iron Maiden'da dediğin gibi yani çok çok iyi albümler çıkarmalarına rağmen inanılmaz satışlar olmadı. Evet. Yani Pink Floyd vardır işte. 70'lerde inanılmaz para kazanan Led Zeppelin vardır. Doors var. Yani, daha önce yani sayarsın da sayarsın dediğin gibi yani ben hani o 90'ların başında ismini yeni albümlerle yani oradaki devam süreç eden tabii şey şimdi Led Zeppelin dediğimiz zaman Led Zeppelin 4 albümüne baktığımızdaki bir para akışından bahsediyoruz şimdi. İlk albümle o kadar para kazanma. Ama Guns N' Roses mesela Appetite for Destruction'la inanılmaz para kazandı. Evet. Anladın yani Appetite for Destruction zaten öyle bir albüm ki yani o döneme yani böyle U2'nun albümü var Joshua Tree. O inanılmaz para kazandı. İşte. Yani tek albümle bir grup 80'lerin ortasını yani 85'ten sonra inanılmaz paralar kazandılar. Evet tabii hepsi kendi tarzının en iyileri olduklarından. Bir de yani örneğin ben Guns N' Roses'ı birazcık yani o Geffen'ın batmamak için son çabalarından biri ama olarak Geffen'ın görüyorum. Ama Geffen'ın şansı varmış. İşte, yani Guns N' Roses tamam olmasaydı öyle parçalar nasıl? Yani Sweet Child O' Mine olmasaydı mesela nasıl kurtarabilirdi? Tabii. Yani ama şu yani adam artık canının kurtarmak derdiyle arkasına geçti Guns N' Roses'un. 20 sene sonra battı. 20 sene sonra battı. O ayrı konu. Ama yani Guns N' Roses'un arkasında Geffen gibi batmamak için çırpınan ve her şeyin ona döken bir plak şirketi olmasaydı acaba ne olurdu diye de düşünmüyor değilim. Yani acaba evet, Guns N' Roses bu kadar takdir edilir mi, bu kadar adını duyurabilir şöyle mi? Şöyle bir süreç var. Guns N' Roses aslında albümü yapmıştı bir plak tabii şirketinden. Tabii. Çekiyor oradan. 2000-3000 tane basmışlardı. Kapağı yasaklandı Amerika tarafından. Ama Giffin'le anlaştı. Giffin dediğin gibi piyasadan çekti albümleri. Tekrar cilalayıp tekrar ortaya çıkardılar. Daha iyi bir prodüksiyonla tekrar geldi. Yani esas da o gerçekten ilginç hikayedir. Guns N' Roses kitabı oku. Ben de son dönemde işte biraz müzik kitaplarına işte bir Thin Lizzy'nin hikayesi olarak Phil Lynott'ın hayatını okudum. Şimdi Tony Iommi'nin yeni çıkardığı evet. 2012 ve hatta 2011'de çıkardığı kitabı okuyorum. Çünkü Ozzy Osbourne'un kitabının tam üstüne şey yapıyor. Black Sabbath anlatıyor. Black Sabbath'ın işte o İngiltere'nin Amerika'da çok ismini duyuran inanılmaz evet. para kazanan gruplarından biridir Black Sabbath. Aynen Led Zeppelin'le aynı dönem zaten John Bonham'la ne kadar iyi dost oldukları. Ama Led Zeppelin kadar kazandı mı? Doğrusu kadar diyelim. Ömer ona bakalım. Emin değilim. Ya ama Led Zeppelin'le kafa kafaya olduğunu düşünmeye başladım. En azından öyle yazılmış kitap. Yani biz ikimiz de en tepedeydik. İşte onlar kendi işlerini yapıyorlardı. Biz kendi işimizi... Bir de anladığım kadarıyla iyi de arkadaşmışlar. Özellikle John Bonham'la. Tony Iommi. Yani nereden buraya geldik? Yani dönemlerde değişik şeyler ağır basmış. Ve arkalarına gerçekten... Çok iyi müziği almışlar şüphesiz. İşte Black Sabbath kendi tarzı, Led Zeppelin, ondan sonra Guns N' Roses, Metallica. Yani bunların hepsi hatta Megadeth diyebilirim ama evet, bak Megadeth evet. hiçbir şekilde bu gazı alıp gidemedi. Yok. Bir türlü o... Ama Metallica var önünde. Öncü Metallica aynen. var. Yani işte onun şanssızlığı da oydu. Anlatmaya çalıştım. Yani hepsi döneminde bir şekilde iyi müziğin yanında çok iyi de şey desteği aldılar. Label desteği. Yani bir tabii plak ki, şirketi tabii desteği. Tabii para desteği çok aldı. Para desteği ki bunlar inanılmaz. Beş parasız insanlardı. Evet. Yani baktığında evet. hani zengin müzisyenler değillerdi. Aynen, sokaktan aynen, çıkma aynen, müzisyenler. Tam sokaktan yani dediğin gibi. Hani eğitimli yer falan altından. Da değiller. Yani. Yok yok yok. Çoğu konservatuvar falan mezun da değil. Yok hiçbir şey. Öyle sokakta aynen. rock and roll çalarken. Aynen bunlar mahalle müzik arkadaşları tarzı oluşturdular. Mahalle arkadaşları dediğin gibi gangmış bunlar. Evet. Yani adam anlatıyor zaten Tony Iommi, Ozzy de anlatıyor. Yani bunların hepsi ganglar. Ganglar müzik tarzı. Kavgacı oluşturuyorlar. Evet, evet, değil müzik mi? Tarzı. Hepsi ayrı. O zaman okullara ego. Karşı olalım diyeyim. Ne diyeyim? Yani tabii o şey ne derler var olma, varlığını sürdürme içgüdüsü evet, çok evet. ağır basıyor bu adamlarda. Her şeylerini müziğe koyuyorlar. Farkındalık yaratma. Aynen. Her şeylerini müziğe koyuyorlar. Ama tabii bunun yanında Queen gibi ne bileyim atıyorum. Onlar Brian eğitimli May, Brian zaten. May işte bilmem ne mühendisi gitarında bilmem ne. Yani beni dinlemeyin eğitim de alın diyeyim. Queen'den bahsedince geri dönüyorum. Şart, eğitim şart. Neyse eğitim yani şart böyle canım. Bir girizgah yaptık. O nedenle yani... değişik gruplar değişik dönemlerde şey yapmış fakat bu programımıza dönecek olursak bu programda çalacağımız grupların yani bir tanesi o da hani Korn'un devamı Flotsam and Jetsam işte döneminin iyi trashçisi ama yani hiçbirisi hani evet, ortalığı evet. sallamış grup değil bu nedenle değil. Size yeni gruplar tanıtacağız. Aynen. Hiç yani... grup çıkmıyor diye düşündüğümüz ülkelerden ve hatta az grup çıkıyor diye düşündüğümüz ülkelerden de birer tane örnek Fransa ve Portekiz'den de sunabilme şansına sahibiz bugün ama genelde Amerikalılar var. Evet evet gene. Yani biraz modern oldu o yüzden. Evet değişik tarzlar olacak. Sleaze'den hard rock'a, bunun yanında hafif progresif tatlı sıkı hard rock nu metal bile var. Trash var. Trash var. Var bakalım. Da var. Evet ya yani bu program değişik bir program oluyor. 2013'e güzel bir giriş. Evet. Hani şey geçen haftayı saymazsak tabii. Evet Skinny Molly ilk grubumuz. Southern Rock grubu diyoruz buna. 2004 yılında kurulmuşlar. Grubun beyni Mike Estes vokalist. Bunun yanında iyi de slide gitar çalıyor. Mike Estes'i Lynyrd Skynyrd'dan bilebiliriz. Çünkü Rossington ve 93-96 dönemi çalışmıştık galiba. Aynen. 3 yıl Gary Rossington'la çok iyi tanışmasından dolayı Lynyrd Skynyrd'a girmiş. 3 yıl onlarla çalışmış. Ki Lynyrd Skynyrd'ın en zayıf dönemi kabul evet, ediliyor. Evet. Ondan sonra Mike Estes şeyden Molly Hatchet'ten Dave Flubeck'le beraber çünkü Dave Flubeck de o sırada Molly Hatchet'ten çıkıyor. Skinny Molly'yi kuruyorlar. Hatta Molly büyük bir ihtimalle Molly Hatchet'in Skinny de Lynyrd Skynyrd'ın Skinny. Aynen. Yani zaten ona gönderme var. Valla 2008'deki No Good Deed gerçekten güzel bir albüm. Evet. Yani zaten ben Dave Brubeck'i de çok beğenirim bir gitarist olarak. Molly Hatchet'le hep harcandığını düşünmüşümdür. Skinny Molly'nin o albümünü çok beğenmiştim. Fakat Dave Brubeck daha sonra Molly Hatchet tekrar eski formasyonuna girme, eski müziği yapma derdine düşünce Dave Brubeck'i geri çekti. Ve Skinny Molly'ye bu sefer de gerçekten çok beğendim. Jay Johnson. Jay Johnson da Southern Rock All Stars ve Blackfoot'ta. Evet, evet. Bir hatırlarız. Jay Johnson onun yerini doldurdu. Ve ikinci albümleri 2011'deki Haywire Riot geldi. 2012. Biraz, 2012 mi Haywire Riot? Evet, 2011 sonu 2012 başı. Biraz geç çalıyoruz evet, bu albümü. Evet, evet, evet. Yani ama bu 2011'de diyen var, 2012'de diyen var. Bu programda bir tane 2013'ümüz var diye hatırlıyorum ama. Doğru. Evet, yani daha 2013 albümleri Ocak ayında çıkmıyor. 2013'te neydi adamcağızın adı bu şey? Love and Death. Evet. Love evet. and Death tam 2012'de çıktı mı bu albüm? 2013. 2013 neyse. Yeni çıktı. Yeni çıktı. Skinny Molly'ye dönersek yani bu artık klasik Southern Rock Boogie Country. Evet. Ve gerçekten Mike Estes çok iyi bir vokalist. İnanılmaz. Tam benim tarzım. Çok güzel albüm olmuş. Jay Johnson harika zaten gitar çalıyor. Back vokalleri çok iyi tutmuş. Ama bunun yanında işte hiçbir zaman tek gitarla bunlar yola çıkmazlar. Arkalarına Derek Pernell diye bir gitarist almışlar. O da çok iyi iş götürüyor. Zaten burada rhythm section her zaman sağlamdır. Evet. Bir de çok yani Southern Rock zaten çok atraksiyonlu bir evet. altyapıya sahip değildir. Hani düzdür. Dümdüz. Yani metronomu tuttur. Tuttur. Ritmi tuttur. Hiçbir şekilde terse düşmesin. Kimse kovmaz seni. Aynen. Aynen öyle. Mike Estes, Johnny Van Zandt ve Gary Russington'la çalışmaya devam etmiş. Güzel şarkılar var. Devil in the Bottle gibi. Ama biz If You Don't Care'i seçtik. Çünkü gerçekten bu albümü en güzel anlatan parçalardan biri If You Don't Care. Dinleyelim. Dinleyelim. Evet. Skinny Molly, Haywire Riot albümünden If You Don't Care. You're a liar and a fake, I can't hardly believe that I believe in you, sure as hell was deceived. Not a single word was true, well I got a bike to ride, fish to catch, songs that I ain't written yet. Girls to love, hearts to break, living like it's all at stake. Cars to drive, guns to shoot, get out there in hot pursuit. Here's the truth, just so you're aware, I don't give a damn if you don't care. That's some kind of act. Yeah, I bought the whole shebang, taking on truth as fact, till I finally got the show. With the spotlight on you, well, I got a bike to ride, fish to catch, songs that I ain't written yet, girls to love, hearts to break, living like it's all at stake, cars to drive, guns to shoot, I'm out there in hot pursuit, here's the truth, just so you're aware, I don't give a damn if you don't care. Play, sing the word. if you don't care. Evet, Skinny Molly ile güzel bir Southern Rock girişi oldu programa. Evet, evet. 2013'e Southern Rock'la girdik. Evet. Southern albümleri ya, bekliyoruz. 2013'e girdik deyip duruyoruz. Bu arada ikinci program ha. Yani, ikinci program hani ama ilk, 2012'yi ilk çaldık bizim geçen hafta. Aynen, ilk bizim formatımız evet, evet. Program olarak zaten 2013'ün ilk. Zaten baktığında da yani Mart, Nisan'a kadar da 2013 albümleri bulmamız zor biliyorsun. Zor, tabii tek ki. Tek tük çıkacaklar. Ancak Mart, Nisan gibi başlayacak. Biz de artık. Dökeceğiz onları evet, önünüze. Evet, evet. Sırada Dark Radio. Portekizli bir grup, 2010 yılında kurulmuş. Yani arkadaşlar anladığım kadarıyla emo tabir ettiğimiz tarzda. Daha böyle müzik mi? Ben biz hay yok kendilerini öyle şey yapıyorlar. Yani çünkü grup hakkında çok az bilgi buldum. Müziği hiç emotional bulmadım. Hiç emo evet, bulmadım. Evet, bu arada yani şaşırdım biz, o yüzden. Şey diyorlar işte Dark Radio nereden geliyor? İşte burada dark yani adı üstünde daha bir karanlık. Bir Portekizli'nin de dark demesi hani o kadar güneşli bir ülkenin bilmiyorum ilginç. Yani işte daha melankolik bir yapıyı yansıtmak için bunu kullanmışlar. Radio'yu da daha insanlara yakın, kulağa daha tatlı gelen müziği çağrıştırmak için kullanmışlar. Böyle bir Dark Radio ismi çıkmış ortaya. Ama ilginçler zaten. Yani Portekiz'in yani Portekizli grupların yapacağı bir müzik tarzını değil yapmıyorlar mi? Yani gerçekten. Bu tam bildiğimiz sıkı hard rock. Evet. Hatta birazcık işte progresif öğeler de var. Psikodelik bir yapısı da var. Var. Hani baktığımızda işte, evet, hani. Evet. Yani biraz karanlık kısmı var isimleri işte gibi o yüzden. Aynen işte zaten grubun beyni Flavio Silva ile Diogo Ferreira. Bu işe eğlencesine başlamışlar. Zaten bütün enstrümanları da kendi başlarına çalabiliyorlar anladığım evet, kadarıyla. Evet. Yani fakat, ama davulcu klavye çalıyor. Konserde nasıl çalacak işte, acaba? Daha sonra şeye dönüşmüş olay. İşte biz bir tane basçı bulalım abi falan demişler. Ondan sonra bir tane basçı almışlar gruba. Ha grup daha güzel oldu deyip 2012'de yeni bir gitarist Helder Silva'yı almışlar. Flavio Silva'nın da herhalde kardeşi bu Helder Silva. Ve grup dörtlüye dönüşmüş ve dediğin gibi evet. İşte ama yani ben davulcu, hala klavyeyi nasıl çaldığını merak ettim. Davulcu bir yandan klavyeci, şucu bucu büyük bir ihtimalle sampler konserlerde çalıyorlar. Yani sampler ya da dediğin gibi bir klavyeciyle çıkıyorlar evet. Sahneye. Yani beni şaşırttı. İşte yani hani gidip de Brezilya'dan çok iyi Southern Rock örneğini verip duruyorum. İşte alın kardeşim çok sıkı hard rock da Portekiz'den aynen. çıkıyor. Evet. Güzel bir örnek. Yani bizi şaşırtıyor. Hoşumuza da gidiyor. Açık söyleyeyim. Bu Dark Radio'nun ilk albümü. Daha sonra ne çıkarır? Oakwind. Efendim? Oakwind. Abi Oakwind. Oakwind mi okunur? Bu Oakwind. Olabilir. Oakwind diye okunur herhalde. Ne olduğunu da merak da etmiyorum. Adın nereden geldiğini de çünkü yani. Yani bir bölge olabilir sanki meşe, öyle. Meşe rüzgarı. Neyse meksa. Ok, meşe demek. Wind de rüzgar demek. Meşe rüzgarı. Hani adamlar anlayacağın öyle hani kendi çaplarında garip bir ruh halindeler anladığım kadarıyla. Değişik şeyler koyuyorlar. Yearning de zaten çalacağımız şarkı evet, yakarış evet. demek. Evet evet. Bakalım bu yakarış sizin hoşunuza gidecek evet, mi? Evet dinleyelim bakalım. Dark Radio. Oh, Evet, şarkıyı dinlerken seninle beraber aynı anda aa Kalta ne kadar benziyor dedik ikimiz de. Evet. Yani daha doğrusu gitar geçiş şeyleri, melodi yürüyüşleri benziyor. Yani hani o dediğin gibi daha karanlık, daha psychedelic tarzı gerçekten. Bizi de o yüzden çekiyor olabilir zaten. Acaba Kalt bizi o yüzden çekmedi mi 90'larda? Kalt bizi öyle çekti tabii. O gitar yani melodileri. Yani o kadar hani eğlence Bill için Duffy, yapılan Bill Duffy'nin, evet, o şey. Bir hard rock müziğin ardından karanlık bir tabii. Hard rock. Zaten vokalde, bir Sabahat da heavy metal'i öyle çekti. Aynen. Zaten birkaç grup anca bunu başarıyor. Bunu da Portekizler başarmış şu anda. Başarmış, bravo. Evet. Dark Radio'yu tebrik ediyoruz. Aynen. Şimdi gene adını hiç duyurmamış bir grup olan, hakkında çok az bilgi bulabildiğimiz Fransız bu sefer. Fransa'dan evet. Az çalıyoruz demiştik. Bulduk işte. 2008 yılında kurulmuş Wild Dawn Hard Rock grubu. Aynen. 2008'de bir demo çıkarmışlar. Daha sonra Old School Machine diye bir EP'leri var 2009'da. Ve bu albüme kadar ses çıkmamış. Double Sided albümlerinin adı. 2011 yılında çıkarmışlar. Evet. Biz anca keşfettik. Ay işte yani birazcık da şeyleri, gözün diplerini karıştırmak gerek. Yani böyle üstteki CD'lerin altlarına bakacağım. Yani hep böyle eskilerden böyle değişik güzel şeyler çıkıyor. Atladığımız şeyler çıkıyor. Ha, tabii canım, yani bunlar güzel sürprizler. Çünkü Wild Dawn çok güzel. Kendine göre sleaze punk, şöyle değişik bir şeyleri var. Ya, hard rock'a ben daha çok yaklaştırdım. Sen punk'a yaklaştırdın. Evet, işte, örneğin şeyde de neden funk'a daha çok yaklaştırdın, punk funk'a? Ben Danko Jones duydum biraz. Sex Pistols olmayan punk'a punk demem ben, evet. Kardeşim. Ama şimdi o punk'ın öbür ucu. Yani ya, yapma Allah aşkına. Damardan gireyim dedim. Girme yani, girme. Ben ondan sonra böyle hani her şarkı arasında yani bak işte bunda Sex Pistols yok diye sana geri laf atma ihtiyacı hissediyorum. Program bir anda gene punk'ın o ya bu, etkisine giriyor. Bu müziği hızlandırırsanız thrash metal elde edersiniz, açıkçası söyleyeyim. Doğru, doğru. Yani baktığımızda yani, vokal distorsiyon, tarzı. Distorsiyonu da koy, vokal evet, tarzında evet. Dediğin gibi daha biraz brutale çek. Aynen, thrash metal thrash olur. Yani punk'a açık, evet, katılıyorum. Dibi açık, dibi açık. İşte biz Rhino Bucket'ı duymuştuk. Rhino aynen. Bucket olayı birazcık daha hard rock düzeyinde tutan distorte vokali. Evet. İşte birazcık burada senin de dediğin gibi hani gitarın sound'unu daha sertleştirirsek. İşte rock'n'roll öğeleri taşıyorlar. Tabii. O yüzden hani biraz daha parlak bir müziğe sahipler. Anladığım kadarıyla Fransa'da tanınıyorlar. Tanınıyorlar ama Fransa'da bu tarz müziği yani çok Fransızlar sevmiyor. Zaten Fransa'da topu topu 2-3 tane de festival var. Yani. İşte Hellfest'ten, şundan bundan. Avrupa'nın da en iyi festivali bu arada ama o müziği çok az insan dinliyor. Hayır. Belçika'dan, oradan, buradan, Almanya'dan insanlar koşturuyorlar. Bir de şey Ömer, yani fazla Fransız grup çıkmıyor Hellfest'te. Çok ilginç değil mi? Yani hep yok dışarıdan ki. Geliyor. Yani yok çünkü. Bir de yani. Fransa'da da bu müzik evet. Dinlenmiyor. Hellfest'in Fransa, zaten baktığında da Fransa'nın kuzeyinde o tam sınıra yakın yerde yapıyorlar ki. Hı-hı. Hani Paris'e her yere yakın ya da, olsun. Evet, her yere yakın. Hani ulaşım kolay olsun. Tabii. İşte İtalya'dan geliyorlar, tabii. Danimarka'dan geliyorlar, tabii. Belçika'dan geliyorlar. Tabii. İşte kuzeyden, İngiltere'den geliyorlar ki. İspanya'dan da geliyorlar. İspanya'dan. Yani bütün Avrupa oraya akıyor. Ama çok iyi bir festival. Yani inanılmaz yani Avrupa'nın Hellfest, en iyi festivalinden biri. Hellfest'in gene bu sene de şeyi çok iyi. Evet, grup ki demek, artık daha head gruplar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Demek ki organizasyonu da iyi yapıyorlar. Tabii. İnsanlar tercih tabii. Ediyor. Şimdi müzik organizasyonu tabii. Yapmak da kolay, zor. Kolay İşkence işte. Çekiyorsun kolay orada işte. Biraz. Tabii dediğin gibi işte onu en çok Almanya'da Balingen'deki Bang Your Head beni çok hep üzer. Çünkü adamların kafalarında sıkı hard rock metal şeyi yapmak vardır. Fakat Almanya'nın kıyıda köşede kalmış çok ufak bir kasabasında yapmaya çalışıyorlar işi. Evet. İnsanlar orada anladığım kadarıyla çok zor, yalnızca çadırda kalabiliyor, şey yapabiliyor. Aynen. Ve hep katılım da line-up'ta yani gruplar da sınırlı kalıyor. Çünkü para veremiyor, para kazanamıyor. Aynen, tabii canım, yani. Para kazanamadığından dediğin gibi iyi grubu oraya çağıramıyor. Yani bu sene gene şeyde dolu kaldılar. Hep ben merak eder bakarım Bangor'da. Gotthard'da falan kaldılar. Yani hani daha bir üstü atamadılar. Çok evet, sıkı bir grup gelmedi. Çok orta sıkı bir grup seviyedeler. Gelemedi. Neyse. İşte Wild Dawn'a dönersek bunlar bayağı turluyorlar Fransa'da. Turlamalarıyla övünüyorlar. Firefest'e çıkarlar artık. Firefest'lik grup değil bu. Daha sert. Bence Firefest'lik şey değil. Niye gündüz? Strange Festival ya. Diye bir festival varmış Fransa'da. Çok tutulurmuş Strange Festival. Bilmiyorum. Bunu da yeni öğrendim. İşte orada çalmalarıyla bayağı bir övünmüşler web sitelerinde. Ama yani biz bilmiyoruz tabii Strange Festival'ın. Bir line-up'ına bakmak gerek. Evet, çalalım. Çalalım. Wild Dawn'ın Double Sided albümünden. Now or Never. Wild Dawn, Fransız grup. Gerçekten iki tane adını ilk defa duyduğumuz, bu programda ilk defa çaldığımız gruptan, evet, sonra. Evet, ama gümbür gümbürler. İyi kayıt. Yo bunlar iyi müzik. Benim çok beğendiğim tarz. Evet, yani evet. Beni hiçbir şekilde rahatsız etmeyen tarzlar. Seviniyorum. Çok bildik grupların bu tarzını çalmıyoruz da yeni grupların bu tarzını çalıyoruz. Aynen. Şimdi Love and Death var. Love and Death 2012 yılında kurulmuş. Adını hiç duyurmamış da diyemeyeceğim. bu arkadaşlar gerçekten 2012 yılında kurulmuşlar ama adları şu anda gümbür gümbür piyasada. Çünkü vokalistleri Brian Welch, Jonathan Davis dersem hangi grubun gitaristi olduğunu yakalarsınız. Korn'un gitaristiymiş. 12 yıl, 6 albüm Korn'la beraber, Jonathan Davis'la beraber ortalığı birbirine katmışlar. Arkadaş ondan sonra ben kendimi Hristiyanlığa veriyorum ve her türlü şeyi, uyuşturucuyu bırakıyorum demiş ve Korn'dan ayrılmış. Korn'dan ayrılıp. Korn yüzünden mi uyuşturucu kullanıyormuş? Evet, öyleymiş. Yani Allah gerçekten Allah. Bunlar güzel şeyler değil. Yani. Ben de aynı şeyi düşündüm yani şey. Neyse. Korn'dan ayrıldıktan sonra bir solo albüm çıkarmış Brian Welch ve o solo albümü çıkarırken kurduğu grupla da onun bel kemiğini oluşturduğu ki o solo albümden çalmıştık galbiz bizi. Evet, hatırlıyorum. Brian Welch, güzel de albüm. Welch, biraz dini öğeler var, evet, diye, evet, konuşuyorduk, evet, hatta. Evet, evet, evet, onu da aynen, imzalamış olduk. Aynen. Şimdi de Brian Welch de Love and Death diye bu sefer tam Korn tarzı müzikle geri dönmüş. Yani şeyi merak eden insan burada. İşte ben niye Korn'dan ayrıldım da niye Korn'a geri döndüm? Şimdi, hayır neden Korn'dan ayrıldın? Korn'un cevabı, Korn'dan ayrılışının cevabını kendisi vermiş. İşte ben artık o hayatı istemiyordum. Ben dine daha çok önem veriyorum. Korn'dan duysaydık fena olmazdı yani. Neyse ama adam gidip de Love and Death diye kurduğu yeni grupla Korn tarzı müzik yapınca bir de kardeşim Love yani. Love and Death yani hani kurduğun. Hayır zaten bazı sözler var içinde yani inanılır gibi değil adam ya onu bir yerde not etmiştim. Yani I'm the death, I come to take your life falan gibi böyle artık yani bunalımın doruğuna gelmiş şey sözler var. Yani insan merak ediyor yani bu ne biçim bir şeydir? Ne derler? Dine dönmedir, ne biçim bir ayılmadır, ne biçim bir her şeyi bırakmadır? Yani aynı söylem devam ediyor Brian Welch'te. Yani. Bir şekilde herhalde hani gündemde kalmak için. Bence sponsor olmuştur bir kilise ona. Öyle tahmin ediyorum. Olabilir yani. O. Öyle bir şey. Yani. O da güzel Ömer. Yani başka çünkü. Açtık valla. Yani. Başka bir şey beklemiyorum. Dediğin gibi veyahut da bir cult bir şey. Dediğin gibi bir, olabilir yani bunlar. Amerika'da şey olmayacak yok. Şey değil bunlar evet, hiçbirisi. Evet, yani aynen öyle, aynen. Hani komplo teorileri iyi üretebiliriz bu konuda. Üretebiliriz. Şeye dönersek, Love and Death'e dönersek tam Korn tarzı müzik bu kardeşim. Aynen. Life is peachy. Ama Korn kadar böyle efektli ve hani şey İşte değil. Adam değişik bir şeyler de yapmaya daha çalışmış. Gitar ağırlıklı daha gitar ağırlıklı yaşa. Yani dediğin gibi vokalden daha gitara dökmüş işi. Sıkı bir lead gitarist kullanıyor. Yani bu J.R. Bareis gerçekten iyi bir şey lead gitarist. Zaten bu adamlar yani belli bir süredir de beraber çalışıyorlar 2008-2009'dan beri. Evet. Yani Brian Welch de ne yaptığını bilen bir insan. Ne istediğini biliyor. Bu adamlar da çok iyi adamlarla da çalışınca ortaya iyi tarzının iyi bir örneği çıkıyor. Distorte gitar seviyorsanız ondan sonra hani o koroslar ama biraz falseto da kullanmış vokallerde. Evet. Hoşa gidebilir. Yani benim tarzım değil bu Ömer. Ben hiçbir zaman Korn da dinleyemedim. Bu tarz da beni ya, hiçbir zaman açmadı. En azından bir çığır açtı. Müzikal yapıda değişti yani. Daha doğrusu zaten büyük bir boşluk doldurdu yani, o dönemde. Heavy metal'in kompozisyon yönünü ve efekt yani elektronik müzikle birleştirme yönünde çok çığır açtı gerçekten. Yani baktığımda Limp Bizkit'le birlikte aynen. Çok farklı aynen. Ritimsel öğeler şeyler. Ben de tam Limp Bizkit diyecektim. Evet ve o dönemden sonra daha işin içine işte birazcık sampling vesaire girdi. İşte o Incubus'lar çıktı. Evet. Yani bir dönem açtılar şüphesiz Korn. Ve iyi para kazandılar, iyi turladılar. Yaşa, dediğin gibi çok çok iyi çünkü hala o dönemde albüm satışları yüksekti. Evet. Ve ondan sonra da durdular bir anda, herhalde bir de doydular. Vokalistin hani tarzı. Jonathan Davis evet yani, çok çok değişikti değil mi? Evet. Ginger tarzı değişti. Vokal mikrofonu bile hani etkileyicidir hani baktığında evet, yani. Adidas falan giyer evet, yani evet. Görüntüde de çok değişik şeyler. Aynen. Bir şeyleri vardır yani ambiyansları da çok. Ya işte baktığınızda aslında hard rock ve heavy metal'in 90'lı yıllarda popülerleşmesi sokak kültürünün entelektüel müzikal çevreye hükmetmesinden doğru, ortaya doğru. Çıktı. Ama o sokak kültürü zenginleşti 90'ların başında. Ve hamur bozuldu. Evet hamur bozuldu. Artık onlar bir hani işçi tabii sınıfından canım. Çıkıp tabii, tabii, artık tabii. işveren sınıfına döndüler. O sokak kültürünü tekrar yansıtan hani o yani eşofmanın hani sokakta kullanımıyla başlayan o tekrar sokak kültürünü sahneye taşıdılar ve öyle popüler oldular aslında. Eşofmanla dolaşıyor. Sonra onlar da zengin oldu. Evet. Şimdi neyle çıkacak bakalım sokak kültürü merak ediyorum ben. Evet herhalde bir patlama daha. 70'li yıllarda punkla çıktı. 80'lerin ortasında hatta hard rockla çıktı. Evet. Heavy metalle. 90'ların ortasında da eşofmanlarla çıktı. Evet. 2000'lerin ortasında bir şey çıkmadı. İşte bir turntable'larla hani o şeylerle ne derler bıcı bıcı bıcı bıcı şeyler yapıyorlar. Elektronik tekno diyorsun. Tekno'da değil de hani bu şeyin içine daha sert müziğin içine o sampling yani, olayını. Turntable şeyin. Sampling, ama, turntable ama sampling. Ama o zaten yani nu metal ile birlikte iyice hani. Yani nu metal. New Metal zaten. Allah'ım o kadar uzağım ki ya. Yani gerçekten. Neyse ben bekliyorum ben. Zor 2010'ların yani ortasında yeni bir sokak kültürünün, hani müzik endüstrisinin içine girmesini bekliyorum açıkçası. Bakalım o ilginç bir şey olur. Böyle değiştir. Bir şey demiştik deriz en azından. Evet. Ve hatta aa bak ilk örnek bu olabilir gibilerinden belki bu programda tanıtırız grubu. İnşallah. Ama La Vendetta onlardan biri değil. Korn'un tipik örneklerinden, albümlerinden biri olabilecek bir albüm. Between Here and Lost. Whip It bir cover şarkısı. Çok evet. çok iyi coverlanmış. Yani Korn'dan mı coverlamışlar? Yo değil. Devo diye bir grup. Tabii şey yani bunun orijinalini ben oturup dinledim. Yani gerçekten... Yeniden yapmışlar parçayı diyorsun. Hani böyle gerçekten parça yeniden. Acayip synthesizer'lar var. İşte böyle hani grup korusları vesaireler. Bunlar tamamen sert gitar arpejolarıyla vesaireyle yeniden yazılmış. Ve oldukça iyi iş başarılmış. Whip It'i sen bilerek yani cover olduğunu bilerek seçtiğini düşünmüyorum. Fakat ben cover olduğunu duyunca ben neyi coverlamışlar diye dinledim. Ya ve bir de, beğendim de. Yani insanlar ilk albümlerinde niye cover eklerler? İşte onda... çok iyi iş çıkardık diye koymuşlar bence de albümde ve gerçekten albümün de en parlak şarkılarından evet, biri olmuş. Evet en parlak şarkısı değil. Neyse dinleyelim. Evet Whip It'te La Vendetta'dan çalacağımız şarkı bakalım sizin hoşunuza gidecek mi? Evet, programın en sert şarkısı diyebiliriz buna. Evet. Tarzının da iyi örneklerinden biri. Şimdi de 21st Century Goliath, Amerikalı, artık bu nasıl, Sleaze Metal mi diyelim? Sleaze midir bu? Herhalde Sleaze'dir bu. Yani Sleaze'e kaçıyor ama North Carolina'da evet, bir yani grup. Evet yani Kuzey Carolina'dan da nasıl İlginç, uçmuş yani. Evet. Zaten böyle bir karışıklık var. Yani birazcık Motorhead'in punk'ını duyuyorsun. Ondan sonra bir biker rock böyle hani o motosikletçilerin kullandığı o Circus of Power çok zaten iyi. Zaten etkilendikleri şeyleri yazmışlar. İşte Guns N' Roses, Motorhead, AC/DC, Rainbow. Raging Slab var mı abi? Airborne var ya Airborne etkilendikleri. Işte, Danka yani, Jones var. Baktığında tabii hani abi yani çünkü dediğin gibi bunda bacı acayip punk var yani. Ama Raging Slab tarzı o boogie de var. Evet. Yani Tony Leone grubun beyni bence belli. Yani bunu bilerek söylemiyorum solist. Böyle James Hetfield'in daha düz tarzı bir vokal de yapıyor. Aynen. Hoş yani gerçekten güzel. Hani o bildiğimiz o hani Amerikalı'nın redneck dediğimiz daha böyle halk tarzı punk'ını birazcık hard rock'a eklersek herhalde ortaya bu tarz bir müzik çıkıyor. Evet. Hafif Sleaze öğeleri de var. Sleaze'e kaçıyor ama bence çok konuşmayalım çünkü iki peki, grubu çalamayacağız. Peki zaten konuşacak fazla bir şeyim yok. İyi ki yok. İyi ki yok. Bu tarz gene bana çok uymuyor. Bundan sonraki grup hakkında bir program yapabilirim ama. 21st Century Goliath'ın Radio Destroyer albümünden Ballad of Charlie Guns'ı dinliyoruz. Evet. İlginç bir parça ismi. Evet, sırada Flotsam and Jetsam. Flotsam and Jetsam gazete çıkarır gibi albüm çıkarmaya devam ediyor. Evet. 1990'lı yıllarda oldukça üretkendiler. Zaten grubun ilk albümü Doomsday for the Deceiver tarzının, o dönem thrash'in en iyi örneği. Yani ben bunu alttan almadan söylüyorum, en iyi örneğidir. Yani thrash'in, yani saf thrash diyelim. Thrash'in sevenler başka gruplar sayabilirler bana, fakat ben Flotsam and Jetsam'ın o albümünü yani alır bir kenara koyarım ve bu en iyisidir diye de gösteririm. Ondan sonra No Place for Disgrace'de When the Storm Comes Down geldi. Bunlar yani ortalama iyi şarkı içinde iyi şarkılar olan. Quattro ile de birazcık daha MTV oynadılar. Aynen. Ben o dönemde Amerika'daydım. Aynen. Ondan sonra da büyük bir düşüş oldu grupta. Drift, Height zaten hani Adrift, varlığıydı. Unnatural Selection, My God, hepsi düşüştür bunların. Ta ki 2010'da The Cold'a kadar. The Cold'u bu programda acaba Flotsam and Jetsam geri mi dönüyor diye çalmıştık. Çok beğenmiştik. Ugly Noise'la geri dönmüşler. Ugly Noise'da da 2012'de artık bu... Ama nasıl geri döndüler? Şimdi The Cold progresif thrash metaldi. Evet, öğeler yani çok baskındı. Yeni bir tarz neredeyse dedik hani gerçekten, evet. Hani. Ama tabii arayış içerisindeler, uzun zamandır albüm yapmıyorlar, değişik bir şeyler denemişlerdir dedik. Ugly Noise'da da gene değişik bir şeyler denemişler. Evet, bu sefer de hard rock tarafına kaçmış. Hard rock thrash metal olmuş. Hard rock thrash metal. İlginç. Bir kere 1992'deki Quattro takımına komple geri dönülmüş. Aynen. Yani Eric A.K. zaten vokal hep o. Ed Carlson gruba geri dönüyor. Michael Gilbert, yani bu iki gitarist gerçekten Jason Ward da basta. Benim şeyimdir yani hani en ideal kadro. İdeal kadrodur. İlk 11'in, ilk 5'in, 4'ün kaçın? Yok ilk 5 4 diyelim. Eric A.K. yani bu tarzın en iyi vokalidir. Ve Eric A.K. Zaten bu arada Eric A. Knutson ama Eric A.K. olarak, yani A.K. evet, olarak biliniyor. Eric A.K. bence Doomsday for the Deceiver'dan beri en iyi vokallerinden birini yapmış Ugly Noise'da. Bu adamın sesi yani inanılmaz ve vokal tarzı da çok hoşuma gidiyor. Evet. Yani çok geniş bir range'de. Yani klasik thrash metal vokalistlerinden biraz daha farklı, biraz daha deneysel vokal yapan. Evet, değil mi? Yani bu kolay kolay kaldırılacak zaten bir vokal değil. Bir de bu kadar düz bir müziğin üstüne bu kadar ilginç vokaller yapması da şeydir. Yani thrash metal düz müziktir. Evet. Yani komprese edilmiş bir müziktir. Sadece ritimsel olarak arada değişir. Yani o da gitar ritimleri, hani davul genelde aynı gider. Çok southern thrash metal yapmıyorsanız onlar hani biraz daha Brezilya müziklerine kayabiliyorlar ama yine de hani soft thrash metal. Orada daha tribal. Yani ama bu vokal şey, bu müziğe cuk oturmuş. Bunu evet, yapabilen başka da bir grup ben bilmiyorum. Evet, yani vokale sanki yazılıyor müzik. Aynen. Yani bu adama şey. Şimdi ben tabii müziği bol bol konuşuruz. Benim en çok bu albümle ilgili söylemek istediğim şey de Amerika'da, biliyorum kısa keseceğim. Yok kesmene gerek peki, yok. Kesmeyeyim. Son parça çalalım. Peki son parça çalacaksak o zaman rahat rahat biraz evet, yayayım. Evet. Çünkü şu grubun albümünü çıkardığı plak şirketi yok. Pledge Music denilen bir şey bu. Evet. Amerika'da bu yeni çıktı. Diyorlar ki biz Flotsam and Jetsam'ız, bizim elimizde para yok. Eğer siz parayı koyarsanız, sevgili dinleyicilerimiz, Pledge Music'e para bağışlarsanız biz o parayla albüm çıkaracağız. Ve Pledge Music sayesinde bu çıkmış. Şimdi bu Açık Radyo'nun yaptığını dinleyici desteği aslında dinleyici destek olarak Amerika'da da müzisyenler yapıyor. Böyle bir plak şirketi şimdi kurmuşlar. Şimdi ne oluyor? Evet. Açık Radyo'da herkes istediğini söyleyebiliyor. Evet. Yani bu rahatlık var bu radyoda. Biz de seninle beraber çok rahat bir metal programı yapıyoruz. Biz çıkıyoruz. Arkadaşımız arkadan giriyor bambaşka bir müzik türüyle. Aynen. Bu yani bir radyonun konseptine, Türkiye'de bir radyo konseptine çok aykırı. Evet, aynen. Pledge Dünyada Music'de, da aykırı, aynen, bakmayın. Şimdi Pledge Music'de, Pledge Music'in de mantığında bu var. Yani diyor ki kardeşim işte diyor biz... sen prodüktörün plak şirketinin etkisi altına girmeden evet, istediğin müziği yap. Aynen. İşte Flotsam and Jetsam da bunu yapmış Pledge Music. Pledge Music'in övmüyorum şu anda. Yani bu bir övgü değildir. Bu yalnızca değişik bir finanse yöntemi. Finansman yöntemi ve şeye, sanatçıya kendini özgürlük, ifade edebilme, evet, evet, özgürlüğü. Yani bu Türkiye'de artık bu tür özgürlükler, kendini ifade etme özgürlükleri tamamen kısıtlanmaya başlandığından, Amerika'da en azından bir müzisyen şu yolla kendini açık bir şekilde ifade edebiliyorsa, bu programda da isteyerek çalabiliyorum ve yani şu anonsu yapabiliyorum. Çünkü beni etkiledi, açık, evet, söyleyeyim. Evet, evet. Ve gittikçe de daha fazla oluyor. Bu nedenle de Flotsam & Jetsam'ın yani şu albümünün finansmanı konusunda şu parantezi de koymuş, açıp kapatmış oldum. Evet, zaten programın da sonuna geldik. Evet. Hiç konuşamadığımız programda bu, evet, haftalık. Bayağı korkarak girdim programa. Ya grupları fazla tanımıyorum işte. Alt tarafı Flotsam'da birazcık konuşurum dedim de Flotsam'ı kısa kesmek zorunda kaldım. Evet, evet. Ben Ömer Şen. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Aslında bir sonraki grubumuz da haftanın grubu ilan edecektim ama artık bunu çalarız. İyi bir hard rock programında. Evet. O da Kanada'dan Magnus Rising. O kesinlikle çalınacak. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Flotsam & Jetsam'dan, Ugly Noise albümünden Carry On. Bol duraklı günler dileriz. İyi geceler. skin.